Έλα, Αποστολή. Έλα. Ναυτικός από Γαλλία. Ναύτη. Έλα, ρε φίλε. Πουρλεμουά πουρ, δε σιχτήρ, που λέει και τώρα. Πουρλεμουά πυρ. Δεν βαριέσαι. Καλά, ρε φίλε. Είναι τόσο αδίστακτοι. Δηλαδή έχουν 57 νεκρούς, τουλάχιστον τα γνωστά. Στην πλάτη τους από ιδιωτικοποίηση. Το ρεύμα στο Θεό από ιδιωτικοποίηση. Το πιο ακριβό ίντερνετ και τηλέφωνο στην Ευρώπη από ιδιωτικοποίηση. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη ποιότητα πράγματα. Ακριβό κινητό επειδή έχουμε καλή ποιότητα. Έχει σήμα παντού. Πας στην πέμπτη υπόγο και έχει 5G που λέμε. Αυτά επί Σαμαρά. Δηλαδή από τότε είχαν μπει, μην ξεχνάμε. Δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ. Σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνει το τρόπο το παντού. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Μα σωστά, ναι. Άρα τι κρινιάζετε. Πληρώνει ακριβά τη ΔΕΗ, αλλά κοίτα το φως. Τσάμπα και η λάμπα. Έχουμε καλύτερο φως από άλλους. Και αν δεν έχεις καλό φως, πώς θα σου κάνει μετά εντύπωση το σκοτάδι. Και επειδή σου λέω θέτεις για θέμα ποιότητας, επειδή είμαι ηλεκτρολόγος. Δεν το λες τόσο καιρό που θέλει κάποιος να μου αλλάξει τα φώτα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι, κάτι άλλο δικά μου. Για πες. Οι τάσεις και οι συχνότητες που παίζουν στο δίκτυό μας κάτω στην Ελλάδα, τα χάλια του τα μαύρα. Τώρα ντροπή. Παραλέτε. Εν πάση περιπτώσει, και μετά από όλα αυτά βγαίνουν και επιμένουν ότι για όλα φταίει ο δημόσιο υπάλληλο, ξέρω εγώ, ο τελευταίο τροχό κτλ. Για όλα αυτά δεν έχουμε καμία ευθύνη, τίποτα, μηδέν. Είναι το λιγότερο καθάρματα. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ μια λέξη να μπορεί να ταιριάζει κάπω καλύτερα. Χειρότερα μπορώ να σκεφτώ πολλέ. Θα μου βάλει πολλά μπίπ όμω. Δεν γίνεται. Κουνού μαλαρά μου. Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Πού είσαι ρε. Εδώ να. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο τόσες μέρες. Και λέω και τι να πω ρε που. Τι να πω. Τι σκάτα είναι αυτά ρε φίλε. Το μυαλό μας έχει καεί. Είμαστε κάθε μέρα μέσα στην αφόρια. Μας έχουνε γαμί. Σπατόκορφα. Άρα πάει εξαιρετικά το έργο της κυβέρνησης. Ο στόχος έπιασε. Ό,τι και να πει θα σου γυρίσουν τούμπα. Έχουν και αυτό το μαλάκα το Γεωργιάδη, ο οποίος η δουλειά του είναι να λέει αυτά που όλοι οι άλλοι θα ντρεπόντουσαν. Πιστεύω ότι το δυστύχημα αυτό δίνει την ευκαιρία και στην κυβέρνηση να χαράξουμε μεγαλύτερη σαφήνεια διαχωριστικές γραμμές στην ελληνική κοινωνία. Όχι, η δουλειά του είναι άλλη. Η δουλειά του είναι να φέρει την ανάπτυξη στον τόπο. Όρσε, μαλάκα που το πίστεψες. Το ήξερα, αλλά τι να πει. Είναι μια στεναχώρια, ρε φίλε, τώρα τόσο καιρό. Τέλος πάντων, το μόνο που έχω να πω είναι ότι μόνο βγαίνοντας στους δρόμους. Τίποτα. Όλα μου τα χρόνια έμεινα εντάξει, μωρέ, πού να βγω, τι να κάνω. Τώρα βγήκα και θα συνεχίσω να βγαίνω. Είδες, μέσα στεναχώρια και όλα αυτά να και κάτι θετικό. Έτσι αλλάζει η ψυχολογία, αγάπη μου, έτσι αλλάζει όταν αποφασίζεις εσύ. Η ψυχολογία, φίλε, είναι το πρώτο βήμα. Πάντα πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Μόλις κάνεις το πρώτο βήμα, όλα γίνονται μετά, όλα έρχονται. Καλησπέρα, Αποστόλης. Καλησπέρα, εγώ. Σα ευχαριστώ, Ρέστινο, ήταν φοβερός. Να είσαι καλά. Ήμουν αυτός που ρώτησε αν πήγα σε πορεία και σου είπα όχι, και είπε θα πάνω στο Ηράκλειο. Σε είχα δει και στα Χανιά πέρυσι και με φώναζε Νέο Δημοκράτη επειδή σου ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι και η κοπέλα μου και ο πατέρας μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εσύ να είσαι καλά. Και εσείς, να είστε καλά. Όχι, εσύ να είσαι καλά. Είσαι τέλειος. Φιλιά. Και λίγα λες. Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε, ρε, μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα να πούμε. Προσπαθώ μετά δύο μέρες που έγινε το ατύχημα. Άκουσα την κυρία Ντόρα και είπε ότι καταστράφηκε ο Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παρετήθηκε αμέσως και είναι κατεστραμμένος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, είναι κατεστραμμένος. Και ξέρεις, μου ήρθε να σπάσω τη τηλεόραση γιατί δεν άντεξα να την ακούω άλλο. Και πήρα τέλος πάντων να συμπαρασταθώ και εγώ στο πόνο του κυρίου αυτού, ναι, Καραμαλή. Του καταστραμμένου. Να κάνουμε μια συναυλία για την καταστροφή του Καραμαλή. Θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Στηρίξτε τα κατεστραμμένα. Γιατί λέμε μόνο καμένα. Ω, τι είναι αυτή ρε εσύ. Ο Κούλης είπε προχθές, ήταν και εδώ στη γειτονιά μου και τα άκουσα και σαλτάρισα τελείως να πούμε. Μαρουσιώτης είσαι. Ναι, ναι. Εντάξει. Μαρουσιώτη μένω, στο Μαρούσι είναι παιδί μου. Α, γαμπρός, κατάλαβα. Όχι, τον άκουσα και τρελάθηκα. Δηλαδή, έλεος, τι άλλο να φτιάξουν. Αυτά έχουν φτιάξει όλα. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά παρά τις δυσκολίες να αλλάξουμε την Ελλάδα. Έχουν διαλύσει τα νοσοκομεία, έχουν διαλύσει τις συγκοινωνίες, έχουν τι άλλο να φτιάξουν. Τι άλλο αυτά. Και ο Θεός κάποια στιγμή ξεκουράστηκε. Πες στον Καλαμούκη και του συναυτό ότι η επανάσταση δεν γίνεται ούτε με συναυλίες ούτε με συνέδρια. Η επανάσταση μην τη γίνεται με κυβερνήσεις που υπογράφουν μνημόνια. Νομίζω με όπλα στην Κούβα ήταν 11.000 οπλισμένοι. Άνετα μαζεύεται 11.000. Με όπλα έγινε η επανάσταση. Πάντως ούτε με συναυλίες ούτε με συνέδρια. Εγώ έχω ακούσει με μνημόνια γίνεται. Γεια σου, Αποστόλη μου. Yeah. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Αποστόλη, ξέρεις τι σκέφτομαι με όλα αυτά που ακούω. Μήπως όλοι μας να κάνουμε μια πορεία να ζητήσουμε συγγνώμη από τους πολιτικούς μας που μας ζητάνε συγγνώμη και εμείς πρέπει να αντιφάμε τη συγγνώμη, βραστή, τηγανητή, δεν ξέρω πώς, αλλά τους έχουμε αδικήσει, ρε γαμώτο. Μήπως να τους ζητήσουμε μια δημόσια συγγνώμη επειδή τους λέμε καριόλιδες και πούστιδες. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν σας εμπιστεύομαι. Καταρχάς, κατεβείτε κάτω για συγγνώμη και θα λέτε πάλι αυτό το κακό το σύνθημα. Όχι. Άκου. Η ελληνική γλώσσα είναι ζάμπλουτη και καριόλη. Σαν τους Έλληνες. Πούστη και όλα. Ντροπή. Για τους Έλληνες. Ναι, ναι, ζάμπλουτη και η γλώσσα είμαστε σαν τους Έλληνες. Ζάμπλουτη, α, τι ωραία, τι καλά. Καλά, αφού ανέβασε τον βασικό μισθό. Από την 1η Απριλίου αυτό θα φτάσει τα 780 ευρώ. Παρακαλέσα την Παναγιά. Για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Τι λέμε τώρα? Ναι, ναι, αυτό πάλι. Αυτό το τυράκι πάλι. Τώρα πάει, τώρα φτάνουν. Τώρα, δηλαδή είναι αυτό το 10 ευρώ που έλειπε για να βγάλεις το μήνα. Τώρα το βγάζεις. Κοίταξε, είναι μεικτά, δεν είναι καθαρά. Να το ξέρουμε αυτό. Έτσι να μην πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, γιατί είναι μεικτά. Τα μεικτά που πάνε, μωρήσεις, κρατήσεις για να πάρεις μεγάλη σύνταξη. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Άμα θα πάρω εγώ σύνταξη, θα έρθει ο ουρανός κάτω και η γη πάνω. Τέλος πάντων, κατακαημένη ρούμελη με αυτή τη σύνταξη. Αλλά να του ζητήσουμε. Είσαι η συγγνώμη. Εξαίρεση. Οι άλλοι δεν έχουν παράπονο. Εγώ. Αφού ψηφίζουν Μητσοτάκη, άρα. Εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη, δεν όχι, μωρή, αυτοί που ψηφίζουν, όσοι ψηφίζουν. Εμένα ένα γέρο μου έκανε μάρ στη λαϊκή προχτές, αλλά και εγώ δεν κόλωσα. Έφαγε μια κλωτσιά εκεί που έπρεπε να τη φάει. Στα αρχίδια! Πού άλλο! Επειδή τα λες με το όνομά τους, ναι. Έλα, να είσαι καλά! Ναι, και εσύ να είσαι καλά. Αντί για, όχι εσύ. Φιλάκια. Για. Έλα ρε Αποστολή, επιτέλους ρε, είναι η τρίτη εκπομπή που χάνω ρε γάμο. Γιατί τη χάνεις? Γιατί παίρνω, πάει δύο η ώρα. Ωραία, δεν μπορείς με το ένα αυτή να παίρνεις, να ακούς το τούτ και με το άλλο αυτή να ακούς την εκπομπή. Είμαι δίδυμος και όταν ακούω κάτι θέλω να το ακούω τελείως, καταρχήν. Α, είναι χαρακτηριστικό το διδήμον αυτό? Ακριβώς. Δεν ήξερα, συγγνώμη. Είμαι ο Μικροτσούτσουνος από το Ηράκλειο. Είσαι Μικροτσούτσουνος, ακόμα Μικροτσούτσουνος, μωρέ. Δεν μεγαλώνει αυτό τελείως. Τα 56 μου τώρα θα μεγαλώσει, ρε Αποστολή, να δουλεύεις. Λοιπόν, καταρχήν να το πω να τα ακούσει όλη η Ελλάδα. Θα το πω συλλαβιστά. Συγχαρητήρια. Όποιος δεν πάει στην παράσταση του Αποστόλη, από εδώ και πέρα στις παραστάσεις που θα κάνει, θα είναι το λιγότερο αφελής και βλάκας και χαζός. Δεν ξέρετε τι χάνετε. Μα σας παρακαλώ, το παραλέτε. Σταμάτα, άφησε με, μην με κόψεις. Όσοι δεν έχετε πάει, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Αποστόλη, συγχαρητήρια με όλη την καρδιά μου. Σου μιλάω ειλικρινά, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Κάνεις απίστευτη δουλειά, την οποία πρέπει να συνεχίσεις. Είσαι μοναδικός. Είσαι νούμερο ένα τελείως. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κρατάω αυτό το συγχαρητήρια το συλλαβιστό που μου θυμίζει Άδωνη. Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα. Επειδή έλειψα 2,5 χρόνια, αν δεν άκουγα, για τους λόγους που ξέρεις που έφυγα Αθήνα, ξαναγύρισα κάτω κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να μου λύσει ρε αγόρι μου καλό μια απορία. Αυτός ο Μαρκόνι τι είναι? Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονας πέθανε. Υποθέτω σύντροφος της Λουκά. Μετανιώστε, είστε ζωντανοί νεκροί. Μα μπάρω, ο Τζεντάι. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι γκόμενη με τη Λουκά. Ο Τζεντάι. Το Τζεντάι πρέπει να τα ψήφισε καμένο απλά. Τι το παίζετε, Τζεντάι της Δημοκρατίας? Χρυσαυγίτης πρέπει να είναι ο Τζεντάι. Και ένα τελευταίο. Το κουνούμαλο βγήκε από εκείνη που σας έβριζε? Όχι, όχι, από άλλο βγήκε. Από άλλο. Ναι. Κι άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Έχω πάρει και ακούω όλες τις εκπομπές από το Σεπτέμβριο του 20. Άσε, έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Α, έχεις και εσύ αρρώστηση και εσύ, πάει. Σαν τον άλλο που το ακούει με καθυστέρηση, κατάλαβα. Λοιπόν, όλοι, όποτε έχει παράσταση ο Αποστόλης, δεν πρέπει να μείνει άνθρωπος που να μην τη δει. Είναι έργο τέχνης. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Το μνημείο που πήρα πριν ήθελα να πω κάτι σημαντικό και όχι μαλακίε, ότι χάρηκα και που ισχύουν βέβαια. Αλλά ήθελα να πω ότι είσαι στο Ρέθυμνο, έχει αεροδρόμιο. Στο Ρέθυμνο έχει αεροδρόμιο. Πού? Θα είχε στο Λατζιμά, αλλά στα χαρτιά το κάναμε. Μετά προσλάβαμε και φύλακα αεροδρομίου, ο οποίο πήρε πέρυσι 2 χρόνια σύνταξη. Οι περιοχέ αποζημιωθήκαν αυτού που είχαν τα χωράφια. Μετά επιτρέψαν να χτίσουν με τα ίδια χρήματα που του δώσανε και τώρα παλεύουν να ξαμπλοκάρουν πάλι τα ίδια χωράφια που είναι μπλοκαρισμένα τόσα χρόνια. Απλώ κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε και να τα πούμε αυτά έτσι εδώ. Η τοπική κοινωνία τα ξέρει, αλλά αν θα μάθει και η υπόλοιπη Ελλάδα ότι το Ρέθυμνο θα έχει αεροδρόμιο, αλλά δεν συμφέρει τα χτέλ, γιατί θα πρέπει να πιούν Ηράκλειο και Χανιά στα δύο άκρα. Και δεν έχουν ούτε πλοίο, γιατί φάγανε τα χρήματα από παλιά από τη Ρεθνία εκεί. Έλα, καημένε τώρα. Τι να πω, κάθε χρόνο είσαι και καλύτερο. Σε βλέπω, τα είπε όσο καλύτερα γίνεται, αλλά αυτό η τοπική κοινωνία πρέπει να τα ξέρει, μην τα αφήνει τα επιχειρηματικά συμφέροντα χωρί να βοηθάνε τον κόσμο. Αυτό ήθελα να ακουστεί, ότι έχει αεροδρόμιο το Ρέθυμνο, να το χαιρόμαστε. Άντε, καλέ πτήσει, εύχομαι. Ναι, ναι, ναι. Εγκρινιάζεται όμω. Αν το είχε πάρει Fraport, θα το είχε κάνει από την αρχή Λουκού. Τζάμι, όπως και του Ηρακλείου. Δώσ' το στη Fraport, σκοτεινιά, μπαίνεις εκεί μέρα, σε πιάνει η ψυχή σου. Ξέρουμε ιδιωτικές εταιρείες, τα ξέρουμε αυτά. Άλλη μέρα θα βλέπεις. Θα μπορούσε να έχει και στο Ρέθυμνο με αεροπλάνο, αλλά δεν έτυχε. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς εγώ ήρθα με το ιδιωτικό ελικόπτερό μου. Α, τα έχετε λεφτά εκεί στα κουνούμαλα. Ναι, μωρέ, ξέρεις πώς είναι αυτά. Έλα, ο Σολάρα μου, τι έγινε, να σου πω, έγινε καλά. Όχι. Δεν βγάζει ο Βελόπουλο κανένα για το λεμόρε. Πήρα, δεν με έπιασε. Δεν ξέρω πού θα το πω. Πήρα το ισοφαγικόν. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Αυτό, έκανε τίποτα. Όχι, δεν ξέρω, μήπω θέλει μέρε. Θα πρέπει να σου πω, Αποστολή. Πώ το έκανε ο Χότζα με το γάιδαρο. Το σεξ εννοεί, κάνανε τον έρωτα. Όχι, που τούκοπε το φαΐ σιγά σιγά του γαϊδάρου. Ο γαϊδαρός πέθανε. Α, στο διάλογο. Δεν το πέθανε. Δεν το ξέρεις την παραβολή αυτή. Πώς δεν ξέρεις. Και με το γαϊδάρο. Που κουβάλαγε του γαϊδάρου και πρέπει να κόψει. Μην την πεις, κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Να αποτέλεσμα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Βγαίνεις έξω και τα μαγαζιά είναι άδεια. Κανένα δεν μπαίνει μέσα. Σαν να είναι μια εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου του Πορτοσάλτε παντού. Πια πα. Άδεια όλα. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, έτσι. Άδεια η αίθουσα. Αυτή είναι η κατάδια του. Αλλά πώς γίνεται, Απόστολε, να πούμε να. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα. Ρε, μέσα τόσα προβλήματα. Έχουν βγει δύο ειδήσεις και έχουν πέρασει τον Τούκου. Δεν ξέρω τι είπατε γιατί πριν κανένα λεπτό έχανα. Στέγραφα δηλαδή. Η μία είναι με τη Γεωργία την Μπίκα, το μαθές. Κάπου το διάβασα διαγώνια, για πες το. Ναι, η Γεωργία η Μπίκα, η κοπέλα που βιάστηκε από τα πλουσιόπεδα της Που αθωώθηκαν, θες να πεις, στα ελληνικά δικαστήρια. Όχι απλά αθωώθηκαν, η γυναίκα εισαγγελέας και η γυναίκα δικαστήνα είπανε και η Γεωργία Μπίκα να τους δώσει και αποζημίωση γιατί τα προσέβαλε τα παιδιά. Και όλες οι πλούσιες κυράτζες της δεξιάς γράφανε ότι άτι μπουτανίτσα, άτι βυζητού ήθελε να εκβιάσει τα παιδιά μας και τα παιδιά είναι τέλεια και κάτι τέτοια. Σε ευρωπαϊκά δικαστήρια η Γεωργία Μπίκα δικαιώθηκε. Έλα μωρέ, τι ξέρουν οι Ευρωπαίοι τώρα μαλακίες. Μπράβο, ναι, από την Καϊλή το είδαμε. Βέβαια, εγώ σου το ξαναλέω εκεί που είμαι κολλημένο. Και μου τη λες καμιά φορά ότι κάτι φεμιναντίστριες οι οποίες λένε ότι όλοι εμείς οι άντρες έχουμε κουλτούρα βιασμού το βουλώσανε για τη Γεωργία Μπίκα γιατί αυτά τα κινήματά τους παίρνουν χορηγία και μας λέγανε μην την υποστηρίζετε, βιζητού είναι. Ενώ κάτι άντρες, αλυταράδες έτσι, χουλιγκάνοι των γηπέδων, του Ρουβίκονα και αυτά δεν κοιτάμε φιλετικά αν είναι γυναίκα ή άντρας και μέσα δεν πέρασε η Γεωργία την Μπίκα. Και το άλλο το θέμα που με έχει συγκλονίσει είναι με τον πατέρα του Βασίλη του Μάγκουρε, φίλε. Που τον πλακώσαν στο ξύλο οι μπάτσιλες. Ναι, φίλε, θα φάνε μεγάλο ξύλο τα καθ. Εγώ με τον Μάγκο είμαι εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να ήμουν για πολιτικούς λόγους. Πέρα από το πολιτικό είναι και το αθλητικό, γιατί είναι Νίκη Βόλου. Και εμείς οι Ονιώτες με την Νίκη Βόλου έχουμε αδερφοποιήσει και μιλάμε με τα παιδιά. Και πάρα πολλά παιδιά που είναι φίλοι μου τον ξέραν τον Βασίλη. Θα τους ξεσκίσουμε, θα τους γραμμίσουμε όπου τους βρούμε, να το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, έγινε Αποστόλη. Βασίλη Μάγκο ζεις για πάντα.